saan mong landas ako'y mahahagip. Tunay na tunay, tunay na sasabayan. Magtiwala ka pagkat tayo'y makakarating. Ang sumusuko lang ang di magwawagi. Ako'y magiging tapat. Tunay na